ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा, तुझसे आबाद है, तुझसे आबाद है मेरी खुशियों का जहां, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा। खुशी हर बहार तुझसे है, जिंदगी खुशगवार तुझसे है, मेरी आंखों की रोशनी है तू, क्या कहूँ कितना प्यार तुझसे है, मेरी आंखों की रोशनी है तू, क्या कहूँ कितना प्यार तुझसे है, तेरे चेहरे पे लिखे, इतनी यादों के निशान, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहां, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहां। क्या लगती है मीठी बोली तेरी, वेदों की ऋचा लगती है, कभी कुरान कभी गीता की सदा लगती है, रूप सीता का है राधा की अदा लगती है, मरियम का गुमा, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा, ऐ मेरी राहत जा कोई तुझ जैसा कहा। उस वक्त के उस दिन के लिए जिंदा हूँ मैं, तेरे हाथों में जब रहा